أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Şimdi efendim geçen hafta kalmış olduğumuz ayeti yarıda bırakmıştık. Onu devam edelim. Manayı veriyorum şimdi ayetin. Metelul cennetilleti vu'udel muttekun. Takva sahiplerine, takva denen ruh olgunluğuna, manevi olgunluğuna ulaşan insanlara vaat edilen cennetin örneği, misali nasıldır diye. Tecrimi tahtihel enhar, onun içinden ırmaklar akıyor. Akan bir cennet. Bunu geçen hafta anlatmıştık. Muhammed suresinin 15. ayetine gittik. Bu ırmakların neler olduğunu orada söylüyor. Burada söylemiyor. Sadece ırmakların aktığını söylüyor. Orada ise bu ırmakların su ırmağı olduğunu, süt ırmağı olduğunu, şelbet ırmağı olduğunu ve süzme bal ırmağı olduğunu. Ve bu ırmakların neyi ifade ettiğini anlattık. Su ırmağı iffeti, namusu temsil ediyor. Efendim, süt ırmağı karakter sağlamlığını ifade ediyor. Şerbet ırmağı da ilahi aşkı, ilahi sevgiyi ifade ediyor. Ve süzme bal ırmağı da efendim tövbeyi ifade ediyor. Tövbe, hatalarını görmeni ifade ettiğini söylemiştik. Bu ırmaklar Mevlana'ya göre insanın içinden çıkıyor. Bu bizim şahsiyetimizden, içimizden çıkıyor. Psikolojik yapımızdan çıkıyor ve ahirete kadar intikal ediyor. Orada cennetin ırmaklarını oluşturuyor, meydana getiriyor. Yani bu dünyada bizim amellerimiz, manevi yapımızın ırmakları öteki dünyaya doğru akıyor. Çıkışı burada oluyor. Zaten burada bu amelleri yapamazsan orada ona kavuşamazsın. Bunu demiştik. Kısaca bunu söyledi. Bir hatırlatma babından oldu. Ükülüha daimun, o cennetin, o muttakilere vaat olunan cennetin meyveleri daimadır, devamlıdır. Ve zilluha, onun gölgesi de devamlıdır. Dolayısıyla öyle anlaşılıyor ki mahşer çok sıcak olacak. Orada bir gölge, orada gölgelenmek, orada bir gölgenin içinde olmak, bir cennet nimetinin ödülünün bir boyutu olmuş oluyor. Gölge içinde olmak. Bunu Allah-u Teala muhtelif ayetlerde açıklıyor. Bu Muhammed Suresi'nin 15. ayetinde de açıklıyor. وَلَهُمْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ. Her çeşit meyve onlar için vardır. Aynı şekilde Yasin-i Şerif'in 5. sayfasında inne ashabel cennetil yevme fi şuhulin fakihun hum ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki muttekiun. O cennet ehlinin, o cennete girecek olan kimseler orada bir nimet içerisinde meşgul olacaklardır. Nimet içerisinde, esenlik içerisinde yaşayacaklardır. Onlar ve eşleri karşılıklı koltuklarda oturacaklardır diyor Allah-u Teala. Tabii ki gerek buradaki meyve ve gölge, gerekse Yasin-i Şerif'teki o meyveler içerisinde, esenlik içerisinde olma olayı, koltuklarda karşı karşıya oturma olayı, hep bu dünyada bizim idrak ettiğimiz kavramlarla Allah-u Teala'nın bize açıklamasıdır. Çünkü bu dünyada biz biliyoruz koltuğun ne olduğunu, bu dünyada biz biliyoruz efendim meyvenin ne olduğunu, bu dünyada biz biliyoruz gölgenin, hararetin ne olduğunu. Dolayısıyla bu kavramlarla Allah-u Teala bize cenneti temsili olarak anlatmış oluyor. Ama biz burada şimdi ayete devam ediyoruz. Buraya kadar gelmiştik. tilke ukbellezine tekav. Takvaya ulaşanların işte ödülü budur. Allah-u Teala buyuruyor. Ve ukbel kafirine nar. Kafirlerin karşılığı da ateştir. Şimdi buradaki Yüce Allah'ın bize verdiği mesaj bir caydırma. Ceza ile cehennemle ateşle cenneti koyarken aynı ayetin içerisinde bir taraftan bizi iyiye teşvik ediyor, iyiye, güzele, doğruya teşvik ediyor, bir taraftan da caydırıyor. Nereden? Kötülüklerden caydırıyor. İnsana yakışmayan davranışlardan ve Allah'ın yasakladığı davranışları, haramları yapmaktan bizi caydırmayı sistemini kullanıyor. Bu bir metot. Biz bu metodu eğitim sistemimize kullanırız. Yani Allah-u Teala bir taraftan caydırmaya çalışırken kötülüklerden, bir taraftan da iyiye teşvik edici olsun diye ödül koyuyor. Cenneti ödül olarak koyuyor. Öte taraftan da caydırsın diye cehennemi, ateşi koyuyor. Bu bir eğitim metodudur. Yani zıtlarla eğitme insanı. Tek taraflı insanı eğitemezsiniz. Kötülükleri de bilecek insanoğlu, oradan caymayı da bilecek. Zaten kötülüklerden kaçınmadıkça insan ruhu, şahsiyeti olgunlaşması mümkün değildir. Şimdi demek ki bu ayetlerde, bu ayette Allah-u Teala bunu anlatıyor. Şimdi konuya devam ediyor. Ancak biraz değişik bir konuya giriyor. وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ Kendilerine kitap verdiğim insanlar, yani İslam'dan evvelki efendim Yahudilere, Hristiyanlara veya herhangi bir peygamberin vahyiyle karşı karşıya kalmış insan topluluğuna, anıyor şimdi, onu gündeme getiriyor, devreye sokuyor. يَفْرَحُونَ Sevinirler. Sevinirler. Bima unzile ileyke, sana indirdiğimiz, sana indirilenden dolayı sevinirler. Yani Hristiyan ve Yahudilerin bir kısmı Kur'an-ı Kerim'i dinlediği zaman, Hazreti Peygamber'e indirilen bu vahyi dinlediği zaman sevinirler diyor. Bak, mutluluk duyarlar, sevinç duyarlar, esenlik duyarlar. Ayeti bitirelim, sonra döneceğiz açıklamasına. Ve minel ahzabi men yunkiru ba'la. O Hristiyan ve Yahudilerden öyle gruplar vardır ki, bazı gruplar vardır ki o Kur'an'ın bir kısmını inkar ederler. Bak, ba'da bir kısmını, bazısını inkar ederler. Kul innema umirtu, de ki onlara ya Muhammed, bu vahyi bir kısmını inkar edenlere de ki innema umirtu en abudallaha, ben yalnız Allah'a kulluk yapan bana emrolundu de onlara. Ve la üşrike bihi, ve Allah'a hiç şirk koşmamam bana emredildi. İleyhi ed'u, ona çağırıyorum, ona çağırmam bana emrolundu. Ve ileyhi me'ab, ve ona yönelmem bana emrolundu. Burada muhteşem bir örnek vererek, yani Hristiyanların ve Yahudilerin Kur'an-ı Kerim'e karşı takındıkları tavrı anlatarak Müslümanları eğitiyor. Tabi bu evrensel bir ayet. Sadece Hazreti Peygamber'in dönemindeki Hristiyan ve Yahudileri kastetmiyor. Bugünün Hristiyan ve Yahudilerinde, geleceğin ta kıyamete kadar olan Yahudi ve Hristiyanların Kur'an'a karşı nasıl tavır takındıklarına ışık tutuyor bu ayet. Ama maksat onları anlatarak, onları prototip kullanarak Müslümanlara eğilmek. Esası bu. Şimdi bu açıklamamızdan, bu benim çıkarımımı açıklayacağım, anlayacaksınız şimdi. Şimdi değerli kardeşlerim, وَالَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, kitap verilenler derken, yani kitap kültürü olan, kitap bilgisi olan, vahiy bilgisi olan demektir. Yani ilahi vahiy tanmış, onunla karşı karşıya gelmiş, o kültürü elde etmiş insanlar diyor Allah Teala. Bu çok önemli bir olaydır. Yani ilahi vahiy ile tanışmak, ilahi vahiy kültürünü, bilgisini elde etmek, insanın beynine, gönlüne farklı bir boyut kazandırıyor. Şöyle açıklayayım size bunu. Bugün dünya tarihinde filozofları ele alın. Yani düşünürleri, mütefekkirleri diyelim biz veya filozofları diyelim, hangisini anlıyorsanız onu anlayın. Bir defa ilahi vahiy ile karşılaşmış insanlardan filozof yetişiyor, mütefekkir yetişiyor. Başka mesleklerde mütefekkir yetişmesi çok nadirdir. Yani bir mühendisten, bir siyasetçiden, bir yani meslekleri düşünün, yani hangi meslek, bir tıpçıdan mütefekkir olmaz. Mütefekkir hep papazlardan olmuştur, din adamlarından olmuştur. Yani bugün yeryüzünde araştırın bir bakın, çok istisnaidir başka mesela Peirce, yani pragmatist felsefenin Amerika'daki kurucularından olan Peirce matematikçidir. Ama o da vahiy ile karşı karşıya kalmış, bir vahiy kültürü almıştır yani. O aksi takdirde başkalarının mesela Jean-Paul Sartre, eksistansiyalist felsefenin Allahsız grubunu oluşturan bir filozoftur. God is dead diyen, Allah ölüdür diyen adam. Bu adam. Nobel ödülü almış. Böyle Allahsızlara Nobel ödülü veriyorlar. Memleketine ihanet ederler. Bunlar Nobel ödülü veriyor. Nobel ödülü olmaktan çıktı. Bitti. Bitti. Siyaset. Bitti. Şimdi Müslümanlar bir Nobel ödülü koymalı. Buna Hazreti Muhammed ödülü desinler. Buna Hazreti Ömer ödülü desinler. Buna desinler. Desinler de kursunlar. Görelim. Görelim. Efendim? Ama bunun dışında o bile Allah fikriyle karşılaştığı için Allah ölüdür dedi. Yani vahiy ile karşılaşmayan, vahiy bilgiyle karşılaşmayan filozof olamaz. Bu beyin, bu gönül o antrenmanı almalı. İşte burada Yüce Allah ilahi vahiy ile karşılaşmış, kitapla karşılaşmış olan insanlar diyor, sana indirileni ya Muhammed duydukları zaman ferahlanırlar, sevinirler diyor, mutluluk duyarlar. Bak bak bak, Yüce Allah bir kitap daha gönderdi, bir vahiy daha gönderdi diye. Şimdi bunları anlatmak lazım Batı dünyasında. Hatta 6. cüzün son ayetiyle 7. cüzün 1. ayetini daha evvelden size söylemiştim. Allah-u Teala o ayette diyor ki Müslümanlara en yakın sevgi bakımından Hristiyanlardır diyor. Niye diye soru sorduğumuz zaman da onların keşişleri ve din adamları vardır diyor. Kibir yapmazlar diyor. Bak bak bak. Kibir yapmazlar. Yapmazlar da ne olur? Kur'an-ı Kerim'i dinledikleri zaman da hakkı tanırlar da diyor. Ağlarlar diyor. Ağlarlar. Hristiyanlardan papazlar, din adamları. Tabi bu ayet vardır ve amel yapıyor bu ayet. Vardır şu anda böyleleri, ileride de olacaktır. Bu din adamları diyor, Hristiyan halkını eğitir de diyor, Müslümanlara sevgi bakımından en yakın olanlar olurlar diyor. Ayet. Dolayısıyla burada da diyor, bu kitap verilenlerin bir kısmı diyor, anlaşana indirileni den dolayı mutluluk duyarlar, sevinç duyarlar. Bu Kur'an'a karşı daha evvel vahiy ile karşılaşmış insanların bir tavrını anlatıyor Allah'ta. tepkisini anlatıyor. Ama وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضٍ onların bazı grupları vardır diyor. O Hristiyan ve Yahudilerin içerisinde bazı gruplar vardır diyor. O Kur'an'ın bir kısmını inkar ederler diyor. Onlar da böyle tepki koyarlar. Ama dikkat edin, ahzab kelimesini kullanıyor. Hizb'den geliyor bu. Hizbullah diyorlar ya. Hizbullah. Ne demektir Hizbullah? Allah'ın partisi, Allah'ın grubu. Allah'ı savunanlar anlamına gelir Hizb kelimesi. Hizb aslında parti demektir. Bu Hizbullah şeyde de geçer yani. Mücadele suresinin sonunda da geçer. Efendim işte bu Hizb, ahzab, gruplar demektir. Onların içerisinde öyle mezhepler vardır ki diyor Allah-u Teala, öyle gruplar vardır ki diyor, Kur'an'ın bir kısmını inkar ederler. Yani buna mesela bugün Katoliklerle sen şimdi İslam'ın tevhid inancını anlatma mümkün değil. Jesus is the son of God diyen, yani Hazreti İsa Allah'ın oğludur diyen bir insan Kur'an-ı Kerim'i inkar eder tabii. Çünkü bu insan tevhid inancına sahip değildir. Bu insan müşrik. Müşrik olan bir adam Kur'an-ı Kerim'i kabul eder. Fakat şimdi burada şu soruyu soruyorum. Ya Rabbi bunu bana niye anlatıyorsun? Bu soruyu soralım. Sorgulayalım. Şimdi cevap şu. Müslümanlığa karşı ehli kitabın, yani Hristiyan ve Yahudilerin tavrını ben size öğretiyorum diyor Allah-u Teala. Öğretiyorum size. Bak ona göre dikkat et. Böyle tepki karşılaşacaksın, böyle tepkiyle karşılaşırsın diyor. Tamam. Bu bir. Ama ikinci neden çok önemli. Diyor ki sizi eğitiyor. Müslümanları eğitiyor. Bizi. Ne demek yani? Şimdi Müslümanlıkta öyle mezhepler oluşmuş ki, İslam aleminde öyle mezhepler oluşmuş, hatta öyle tarikatlar oluşmuş, öyle cemaatler oluşmuş ki Kur'an-ı Kerim'den ayeti söylüyorsun ha burnunu çeviriyor ya. Evet. Evet. Evet. Bu dehşet bir şeydir bu. Yani kendi mezhep anlayışına uymuyorsan, kendi hayat tarzına uymuyorsan o ayeti istemiyor. Müslüman ha. Evet evet. Bu geçmişte kitaplarda öylesine olmuş ki bu mezhepçilik, kan akıtmışlar. Kan. Şimdi de öyle. Adama anlatıyorsun mezara prestij olmaz. Mezardan yardım beklenmez. Bu Kur'an'a ters diyorsun. Aha şu ayete ters diyorsun. O ayeti istemiyor. Mezhebe söylüyor. Mezhep bir ayeti alıyor. Kur'an'dan bir ayeti alıyor. Takılıyor onun peşine gidiyor. Diyorsun ki bak kardeşim bu ayeti şu ayetle bir araya getirmen lazım. Olmaz böyle bir şey. Yok efendim. O ayeti. Bırak o ayeti diyor. Bırak o ayeti. Bunu bana yüzüme karşı söylüyor. O ayeti bırak diyor. İşte bu mezhepçiliğin İslam dinini, Kur'an-ı Kerim'i nasıl tahrip ettiğini burada anlatıyor Allah. Bunu iyi diyor. Siz de gruplaşırsanız, grup kavramıyla, grup gözlüğüyle bakarsanız Kur'an'a, İslam'a yanlış gidersiniz diyor. Siz de ehli kitabın durumuna düşersiniz diyor. Hem Müslümanım dersiniz, hem Allah'ın ayetini görmemezlikten gelirsiniz. Bu bir muhteşem bir eğitim ayeti bu. Yani biz hocaları eğitim. Yani daha dün münakaşa ettik. Dün hocalar arasında münakaşa ettik. Ayeti söylüyorum ona. Niye ayetten başlamıyorsun diyorum bu açıklamana. Niye falan mezhepten başlıyorsun? Ayet Allah-u Teala koymuş bu hükmüne. Hangi mezhepten bahsediyor? Allah vermiş işte. Allah'ın mezhebi başka var mı? Ayet ya bu ayet. Dün münakaşasını yaptık. Şimdi değerli kardeşlerim, bu benim neslim. Biz şu Kur'an-ı Kerim öne çıkarmakla, bu Kur'an'ın mezhep üstü olduğunu, hiç başka bir gözlükte Kur'an'a yaklaşılamayacağını, ancak Kur'an'a ancak Kur'an gözlüğüyle yaklaşılabileceğini, aksi takdirde işte bu İslam aleminin bu sefaletini bu hocalar meydana getirdi. Bu İslam alemindeki bu sefaleti görüyor. 800 bin kişi ölüyor bir yerde, hiç ses yok. Ama el alemin bir adamı öldüğü zaman dünyaya kalkıyor. Görüyorsun değil mi? İşte bu zül nedir? Bu zül kendiliğine Allah aptala bilmiyor mu bunu şimdi yani? Ha? Çünkü biz kardeşim Müslümanlar birbirimize girmişiz kardeşim. O Vahabidir dedik. O Şii'dir dedik. O Alevidir dedik. O Sünnidir dedik. O Mutezilidir dedik. O Kaderiye dedik. O Cebriye dedik. Dedik. Müslümanları lime yaptık. Al bakın şimdi bu çorbayı görün diyor Allah-u Teala. Bak gelir bombaları yağdırır peşine uçtan aşağı yağdırır işte. Ya Ebabil kuşları gibi. Niye? Çünkü kimse Kur'an'a baktığı yok. Kimse Allah'a sorduğu yok. Herkes kendi kafasından bir felsefeyle din uydurmuş. Müslümanlardan evet. İşte bu eğitimi veriyor buraya. Yoksa bana bunu niye anlatsın? Bunu Hristiyan okuyacak değil bu ayet. Bunu bana, beni eğitmek için veriyor. Öncelikle hocaları, sonra sizi. Çünkü bu hocalar ne diyorsa onu öğreniyorsunuz. Sizi şekillendiren, İslam alemindeki Müslümanlığı şekillendiren hocalardır. Başka kimse değildir. Mutlaka bir hocanın önüne oturmuşsunuz, ondan öğrenmişsiniz Subhaneke, Fatiha-i Şerife. Yani herkes bir şeyden bir yerden öğrenmiş bunu. Ama maalesef Kur'ansız bir eğitim yapıldığı için İslam alemi lime lime oldu, perişan oldu, gittik. Ha bu ki Allah-u Teala diyor ki Nahl suresinde, Enbiya suresinde Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız Kur'an'ı bilene soracaksın. Bak bunu 1400 sene evvel demiş. Ben söylemiyorum ya. Hani onun tatbikatı? Kime gidip soruyorsunuz dini? Ya bu sizin sorumluluğunuz, o ayetler sizin içindir. Dolayısıyla demek ki Kur'an-ı Kerim'in bir kısmını alıp bir kısmını atan hoca değil. Bırak onu. Süpürüntü. Kusmuk. Kur'an'ı bileceksin efendim. Bu insanlara fetva verirken, bu insanları dini bakımdan şekillendirirken, bu Kur'an-ı Kerim bileceksin efendim. Neresinde ne var bileceksin. Aksi takdirde senin konuşma hakkın yok. Bu sefer Yüce Allah Hazreti Peygamber'e dinin temellerini söylüyor, emrediyor şimdi. Ayet. Diyor ki Peygamber. Bak. Kul innema umirtu. Bana emrolundu. Kesinlikle bana emrolunmuştur. Konuşurken Hristiyan Yahudilerle Kur'an-ı Kerim'i inkar ederlerse sen onlara bunu de. Sen onların inkarıyla falan uğraşma. Bırak. Sen sana ne demek gerekiyorsa, neyi tebliğ etmen gerekiyorsa onu söyle. Nedir o? En a'budallah. Allah'a kulluk etmem bana emrolundu. Bunu buraya niye peygamberimize söylüyor, böyle söyle? Tabi doğal olarak bize söylüyor bunu şimdi. Peygamberimiz vefat etti. Bu şu. Hristiyan ve Yahudiler Hazreti İsa'ya tapıyorlardı. Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu söylüyorlar. Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğlu söylüyorlar. Yani Allah'ın dışındaki varlıklara taptıkları için sen de onlara ki ya Muhammed ben emrolundum, peygambere de emrolundu. O da Allah'a kulluk edecek. Kendine kulluk edemez. Biz şimdi kime kulluk ettiğimizi bir düşünün. Bir düşünün. Kimin peşinden gidiyoruz? Peygamber kulluk görevi, peygamberin kulluğu, peygamberliğine itaat etmek mecburiyetindedir. Bak, bu lafı söylemiştim size. Bu küsüde doğdu bu çocuk. Ha bu laf. Bunu tefsire yazdım. Peygamberin kulluk boyutu, peygamberlik boyutuna uymak mecburiyetindedir. Onun bir kulluğu var. Kul boyutu var. O kul boyutu da peygamberlik boyutuna itaat edecek, o da ibadet yapacak. O müstesna değildir. Getirdiği vahyi aynen tatbik edecek. Evet. Peygamberdi diye istisna değildir. Exceptional değildir. Bana Allah'a kulluk etmek emrolundu. Ve la üşrike bi. Ona şirk koşmamam emrolundu. Bana. De. Demek ki yani kul ile Allah arasında kimse giremez. Hiçbir felsefe, hiçbir düşünce, hiçbir sahte tanrı, hiçbir varlık giremez. Peygamber de bunu yapmakla mükelleftir. Yetmedi. İyi dinleyin. İleyhi ed'u. Ona Allah'a çağırman bana emrolundu. Yani peygamber kendine çağıramaz. İyi dinleyin. Bugünkü mezhepler, bugünkü tarikatlar, bugünkü cemaatler kime çağırıyorlar? Kendilerine. Kendi efendilerine. Yalan mı? Değil mi yalan? Ama bak peygambere diyor ki bana çağıracaksın. Bana. Sakın ha. Kendini Allah yerine koyup ya Muhammed kendine çağırma. Ha. Böyle bir şey yok. Senin görevin Allah'a çağırmaktır. Bu dehşet bir şeydir bu. Ve bana nasıl çağıracaksın biliyor musun ya Muhammed? Onu burada vermiyor cevabını. Bu nasıl çağıracağının cevabını Ahzab suresinde veriyor. Ve da'iyen ilallahi biiznihi. Allah'a, Allah'ın izniyle çağıracaksın. Bak. Burada demedi. Allah'a çağıracaksın dedi. Ama neyle çağıracağız? Onu demedi. Onu orada söyledi. Benim iznimle bana çağıracaksın. Dikkat et ha. Yani kulum bana gelirse senin gücünle olmaz ha. O benim iznimle olur. Dikkat et ya Muhammed. Yani kulumu çağırdın da kulum bana geldi. Sakın kendine mal etme bunu. Biz diyorduk falan şey falan adamı hidayete getirdi. Ne diyorsun sen hoca efendi ya? Sen yıktın viran eyledin. Tabii viran eyledik. Benim peygamberime ne diyor? Bak. Bana benim iznimle çağıracaksın. İbrahim suresinde ne diyor birinci ayette? Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minazzulümati ilen nuri biizni rabbihim ila sıratil azizil hamim. Aman. Biizni rabbihim. Rablarının izniyle benim kullarımı karanlıklardan aydınlığa çıkartacaksın. Onun için sana bu Kur'an indirdim diyor Allah-u Teala. İbrahim suresi ayet 1. Rablarının izniyle. Bak. Ve benim iznimle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarırken kimin yoluna çıkaracaksın? İlâ sırâdil azîzil hamîd. Hamid ve aziz olan Allah'ın yoluna. Senin yoluna değil ha ya Muhammed. Benim yoluma. Buyurun şimdi İslam alemini tomografisini çekiyoruz burada şimdi. Tam MR çekiyoruz. Kanserler nerede anlayın şimdi. Kanser uğurları nerede? Gönülde, beyinde. Yani insanı titretiyor bu ayetler kardeşim. Bu İslam alemi ne çekmiş kardeşim? Bu Müslümanlar, bu hocalar da ne çekmiş ha? Ayete bak. Benim yoluma. Yoltek. E nereden ne diyor bakalım? Hatırıma bir şey daha geldi. Yusuf suresinde. Buradan ben hocama bir rahmet okuyayım, hafızızır hocama. Çünkü efendim, bunları nasıl soracaksın, bu sorularda gideceksin oralara. Kul de ya Muhammed. Hâzihi sebîli. Bu benim yolumdur. Ed'u ilallah. Allah'a çağırdığım yol bu yoldur. Dikkat et, senin yolun da benim yoluma gireceksin ya Muhammed. Ha, sen bu yolun dışında değilsin ha. Sen de bana gelen yola çağıracaksın Allah'a. Ala basiretin, bir aydınlık üzere. Ene ve menittebani. Ben ve bana tabi olanların bir aydınlık üzerine Allah'a çağırıyorum. İşte bu benim yolum. Aydınlık, ala basiretin. Aydınlık felsefesi diyorlar. Ne aydınlık felsefesi be? İnkar felsefesi. Allah'ı göğe bıraktın diyen felsefe. Aydınlık 1400 sene evvel söylüyor bu Yusuf suresindeki ayet. Ala basiretin, bir aydınlık, bir basiret üzere. Basiret burada aydınlık, görmek. Görmek anlamına geliyor. Bir iç aydınlığı anlamına geliyor. Bir düşünce, bir gönül aydınlığı anlamına geliyor. Anlıyor musunuz? Ha! Şimdi buralara nereden geldik? Şuradan geldik. Bu ayet dehşet bir ayet. İnsanı titretiyor. İleyhi edu, yalnız ona çağırırım de. Ve ileyhi me'a, ve yalnız ona yönelirim. Ya Muhammed, sen de bana doğru gönlünü yönlendir. Anten bana doğru olacak. Senin antenin başka yerde, o kullarımın anteni bana o doğru olmaz. Önce peygamber kendi antenini bana çevirecek. Ha, o tek bir anten var zaten. Başka anten yok. Başka kanal yok. Müslümanın gönlünün anteni, bir tek kanal var, o da Allah'a yönelir. Üf. Bunu Hazreti İbrahim nasıl diyor? İnni veccehtu vecihiye lillezî fetere's semâvâti vel ard. Bütün benliğimi gökleri ve yeri yaratan Allah'a yönelttim. Allahu Teala emir veriyor. Munibîne ileyhi. Yalnız Allah'a yöneleceksin. Yalnız Allah'a yönelir. Yani bu beyin, bu gönül anteni de anteni sadece Allah'a giden kanalı alır. Başka kanal almaz. Verici istasyon Allah, alıcı gönül. Verici istasyon çok güzel veriyor da bizim gönlümüzü bozuk. Bizim televizyon bozuk. Bizim ekran bozuk. Düşmüyor görüntü oraya. Çevir kanalları. Yıksan bile, kırsan bile görüntü düşmüyor bu televizyona kardeşim. Bozuk şimdi televizyon, bozuk. Efendim. Şimdi Yüce Allah peygamberimize dört şey söyledi. Bu dinin temelidir. Hani basic needs var ya, basic needs dediğimiz İngilizce. Temel ihtiyaçlar var ya. Bu da basic principles. Temel prensipler. Dinin temel prensipleri. Nedir o? Sadece Allah'a kulluk etmek. Bir. İki, ona hiçbir şeye eş koşmamak. Üç, yalnız ona çağırmak. Dört, yalnız ona yönelmek. İşte bu. Dinin temeli bu. Önce yönünü tayin edeceksin. Antenini tayin edeceksin kardeşim. Senin antenin uyduda kaç tane kanal var kardeşim bizim gönlümüzde? Bizim beynimizde kaç tane kanal var? Uydudan çekiyor, kabloludan çekiyor, dijitürkten çekiyor, çekiyor. Kanalları çok fazla. Bu kanallar içerisinde Allah'a giden kanalı bulman çok zor. Tek kanallı bir televizyon olacak diyor. Bir görüntü olacak diyor. Bu prensipler bunlar. Devam ediyor Yüce Allah. Ayeti gördünüz mü arkadaşlar, neler varmış? Bir ayet işi bitiriyor. Bir ayet işi bitiriyor. Yani Kur'an-ı Kerim bütün ayetleri sanki buradan doğmuş. وَكَذَٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَب۪يًّا. Mana veriyorum, sonra döneceğim, tekrar açıklayacağım. İşte bunun gibi enzellahu, Kur'an'ı indirdik, hükmen arabiyya, Arapça hikmet dolu olarak indirdik. Bunu açıklayacağım şimdi. Ve leyni tebaate, bak şimdi. Ve leyni tebaate, eğer ya Muhammed sen uyarsan, tabi olursan, peşinden koşarsan, ehva ehum, o insanların arzularının peşinden, heveslerinin peşinden, hevalarının peşinden, isteklerinin peşinden koşarsan, aman ya Rabbi, bade ma ca'eke minel ilm, bu bilgi sana geldikten sonra, şu Kur'an-ı Kerim'i sana gönderdikten sonra, sen yine o insanların hevasına uyarsan, of of of, ma leke minallahi, senin için yoktur Allah'tan, min veliyyin, bir dostluk, ve la vak, bir kurtarıcı da yoktur. Seni ben kurtaramam ya Muhammed. Yani bu Kur'an-ı Kerim bize anlatmadı kardeşim. Bu vatandaşa bunu anlatmadılar ki, bu Kur'an-ı Kerim'i bir yerleşmiş olsa sizin ruhunuza, sizin samimiyetiniz aslında bizden çok daha iyi. Hocalardan çok daha iyi aslında. Bizim halkımızın zekası ve samimiyeti bizden çok daha fersah fersah ileride. Benim anamın samimiyeti benden çok daha iyi. Ben okuyordum ağlıyordum. Okuyan ağlamıyor. Ya ana, sen bunun manasını anlamıyorsun, ağlıyorsun. Ben bunun manasını da biliyorum. Ben ağlamıyorum. Yok ki gönüllü kardeşim. Taş. Taş ağlar. O kadın senden daha üstün ihlasta. O ağlıyor. Şimdi ayeti açıklayalım. Şimdi kalacağız bu ayette. Yani bu da muhteşem bir şey yani. Ya yani Kur'an'ın hangi ayeti muhteşem değil ki? Şimdi Yüce Allah buyuruyor ki, işte bu Kur'an-ı Kerim'i hükmen arabiyya indirdim. Arabiyya kelimesi arkadaşlar çok ilginç. Yusuf suresinin başında bunu tefsirde açıkladım. Arabiyya, Arapça kelime, Arap dili diyoruz biz buna. Arap dili. Fakat aribe kelimesi esas anlamı açıklamak demektir. Anlıyor musunuz? Arapça dediğimiz bu Arapça kelime Arabiye'den gelir. Aslında açıklamak, detaylı bir şekilde teferruatlı derinlemesine açıklayan anlamına gelir aslında. Burada o anlama geliyor. Yani Arap dili anlamına geldiği kadar belki de ondan daha ileride, bu bitti. Bunun şeyini değiştir. Arap dili anlamına geliyor. Fakat bu çok ilginç bir şeydir. Ben Türk milliyetçisiyim. Ama Arap dili gibi dünyada hiçbir dil yoktur. Olamaz. Onun için bu vahyi Allah-u Teala Arapçaya koydu, gönderdi. Mümkün değil. Arapçanın verdiği mana, buna kattığı zenginlik, aynı zamanda Kur'an Rabçadır demiştim size hatırlarsanız. Rabçalığı hariç, Arap dilinin çok zengin olması, kelimeyi kazıdıkça alttan çıkıyor, kazıdıkça alttan çıkıyor. Soğan gibi. Bir kapağını kaldırıyorsun, bir kabuğunu, gidiyor bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bitmek. Bu vahyi Arapçaya koyup göndermesi evrensel vahyi. Dikkat edin, kıyamete kadar bundan hüküm çıkacak. İşte bak hüküm. Hükmü, yani bundan hüküm çıkaracak. Kıyamete kadar bütün problemlere çözüm getirecek şekilde doğurgandır bunun kelimeleri. Doğurgan. Yani kelimeler statiktir. Bunu değiştiremezsin. Ama kelimelerin manası dinamiktir. Yani doğurgandır. Doğur. Ama doğurttu. Sende varsa beyin doğurtturursun. Kaç. Beyin yoksa olmaz. Senin beynin Bu Kur'an'la döllenecek, döllenecek. O zaman doğurur. Kafası yetmiyorsa adamın bir şey anlamaz. Ha bizden sonra gelecek nesiller çok daha güzel anlayacak. Onlar o çağa göre, burada ayet başını gelecek buralarda. Bilmiyorum gelecek mi? Ha bu belki de burasıdır yani, bilemiyorum ama. Yani Arabiyya anlamı Arapça bir hikmet dolu bir kitap olarak indirdik bunu derken, aslında Arabiyya burada açıklayan hikmetlerle dolu. Açıklayan, aydınlatan, insanın önünü açan, insana yolunu gösteren, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, hakla batılı ayıran, o aydınlığı veren, hikmetin manası bu, hükmen Arabiyye dediği, o aydınlığı veren bir kitap olarak indirdik bunu. Arabiyyanın manasını böyle almak lazım. Ama dil olarak da alırsak ki öyledir, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْجَمِيًّا لَقَالُوا اِنَّمَا فُصِّلَتْ. O ayeti kerimede, yani biz bunu başka bir dille indirseydik diyeceklerdi ki bu nasıl, bize bunu anlamıyoruz. Ana diliyle eğitim yapar Allah-u Teala. Bakınız İbrahim suresinin 4. ayeti muhteşemdir. Eğitimin ana dille yapılmasını söyleyen ayettir. Allah-u Teala diyor ki bu kuralı ben koydum, ben de ona uyuyorum. Her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderiyorum. Kendi toplumunun diliyle gönderiyorum. Ve ma ersenna mir rasulin illa bi lisani kavmihi li yubayyin lahu. Ya Rabbi niye böyle yaptın? Onlar onu anlasınlar, açıklasınlar diye bunu yapıyorum. Ana diliyle olmayan bir şey anlayamazsın. Allah-u Teala 1400 sene bunu söylemiş. Yani bir topluma yabancı dilli eğitim emperyalizmdir. Şu anda İslam alemi emperyalizm içindedir. Türkiye öyledir. Yabancı dille tıp eğitimi yapıyoruz. Yabancı dille eğitim yapıyoruz. Yanlış. Yanlış. Bu Allah sünnetullah aykırı. Bir milletin çocuğunu o milletin diliyle eğitim yapacaksın. Bunu ben bir şeyde de yazdım ama bir şey hazırladı da bana geldiler. Bir ne de Aştepe'de mi diyorsunuz? Neyse oraya bunu yazdım. Bu ayeti kerimeyi koydum oraya. Efendim. Şimdi demek ki Arabiyyen burada hem Arap dili anlamına geliyor, hem açıklayıcı manası var. Bu kelimenin açıklama, kelimenin kendisi. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'i öyle hikmetlerle, hükümlerle donattım ki açıklayıcıdır, aydınlatıcıdır. İnsanın beynini, gönlünü, hayatını açıklayıcıdır demek istiyor Yüce Rabbim. وَلَيْنِ اِتَّبَعْتَ اَهْوَاهُ. Eğer onların hevasına tabi olursan, şimdi bu ayeti kerime de te, inittebe'te, te, you anlamına gelir İngilizce'de, you, sen. Eğer sen onların hevasına uyarsan, ya Rabbi Hazreti Muhammed'in onların hevasına uyma ihtimali var mıydı ki böyle söylüyorsun? Bu soruyu soruyorum. Soruyorum. Ya Rabbi biz öyle biliyoruz, Hazreti Muhammed nasıl onların hevasına uyar? Ama sen bunu buraya getirdin, koydun. Tabii ki bu birinci derecede Hazreti Peygamber'le alakalı. İkinci derecede bizimle alakalı yani. Peygamber vefat etti. Bu ayette kim muamele yapacak? Bademe acayike minel ilmi. İlimden sana geldikten sonra, bilgi sana geldikten sonra. Bilgi dediği bu. Bilgi, bu ilahi bilgidir. Şimdi Hazreti Peygamber'in onların hevasına, isteklerine, arzularına uyma ihtimali var mıydı ya Rabbi diye bir soru sordum. Cevabını burada vermiyor. Cevabını İsra suresinde veriyor. Evet. Şimdi bak bu soruyu nasıl soracaksın? Nasıl bulacaksın bu ayeti? İşte benim hocamın bana vermiş olduğu İyi dinleyin şimdi. Bak ihtimali var mı yok mu? Yani bu peygamber Peygamberi de kandırırlar diyorlardır. Bak sana ne yapıldı, bak şimdi bak. Ve inkadu. Neredeyse. Neredeyse. Leyeftinûneke anillezî evhaynâ ileyke. Sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim'den seni koparacaklardı. Neredeyse. Neredeyse. Ha, neredeyse. Liteftiriye aleyna gayra. Bana Kur'an'dan başka bir vahyi bana iftira ettireceklerdi sana. Ettirmek için, bana iftira ettirmek için ya Muhammed. Neredeyse seni sana vahyettiğim şeyden uzaklaştıracaklardı. Bak şimdi. Ve izen lettehadûke halîle. Eğer öyle yaparsan, onların arzusuna göre fetva verirsen. Aynen ben şimdi bugünkü hocalar anlatıyor. Şimdi bugünkü. Eğer onların dediklerini sen yerine getirirsen, seninle dost olacaklarını söylüyorlar sana. Sen şu Kur'an-ı Kerim'i, ya bırak sen bu Kur'an-ı Kerim'i, fetvayı bizim istediğimize göre ver. Verirsen seni dost yapacağız dediler sana. Aynen bugün böyle. Aynen bugün hocalar gruplara göre fetva veriyorlar, mezheplere göre fetva veriyorlar, cemaatlere göre fetva veriyorlar. Aynen. Seni dost edinirler. وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ. Seni sağlam tutmasaydım ya Muhammed. لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا. Neredeyse sen onlara meylediyordun ha. Neredeyse meylediyordun lan, onların arzularına göre fetva verecektin dinde. Ben seni tuttum böyle, tuttum sağlam tuttum seni diyor. Bizim hocaları tutan yok ki. Yok canım, nerede tutacak o adam? Allah-u Teala peygamber diye ki tutsun onu. Söylüyor fetvayı. Bak bak bak bak bak. Peygamberimize diyor ki Allah-u Teala, ben seni tutmasaydım neredeyse sen onlara doğru meylediyordun ha. Meyletseydin ne olurdu? Onların arzularına göre fetva verseydin ne olurdu? Ne olduğunu söyleyeyim sana. اِذَنْ لَاَدَقْنَاكَ ضُعْفَ الْحَيَاتِ وَضُعْفَ الْمَمَاتِ. Bu dünyanın, ölümün ve hayatın sıkıntılarını sana çektirdim ya Muhammed. Anlıyor musun İslam alemin sıkıntıları nedendir? İşte yanlış fetvalar. Bak benim peygamberime diyor ki, eğer öyle meyletseydin sen, sana hayatın da ölümün de sıkıntılarını sana tattırırdım. Bu yetmedi. Sümme la tecidüleke aleyna nasira. Benden sana yardım da yoktu ya Muhammed. Yardımını da keserdim senden. Yani bir hoca, bir din adamı, herhangi bir grubun, herhangi bir mezhebin, bir tarikatın, bir cemaatin menfaatine, onun doğrultusuna fetva verirse Allah-u Teala diyor o hocalara, o topluma hayatın ve ölümün sıkıntılarını tattırın, benden de yardım göremezsiniz. Dehşet bir şey. Muhteşem bir şey. Bunu hocalar yazsın kafalarına koysun. Bütün ilahiyat fakültelerinin kapılarına olacak, camilerin kapılarına bu yazılacak. Hemen avreye yazacaksın bunu Ercan, avreye. Avreye yazacaksın. Şu ayete bak. Yani onun dahası var. Nerede? Yunus suresinde. Oo. Gidelim oraya. Bu Kur'an-ı Kerim mübarek. Nereden bakarsan cevap veriyorsun. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâk. Bizim bu apaçık ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, kafirlere okunduğu zaman, galellezine la yercune likana, bize kavuşacaklarına inanmayanlar, ummayanlar, yani ahiret hayatını kabul etmeyenler, iman etmeyenler, bir gün Allah'a varacağını, Allah'ın huzuruna çıkacağını inanmayanlar dediler ki, İ'ti bi Kur'anin gayri hâra. Ya Muhammed abi, Kur'an'dan başka bir şey getir ya, başka bir Kur'an getir ya. Bu Kur'an bizim hayatımıza uymuyor ya, bu nedir bu? Yok zina etmeyeceksin, içki içmeyeceksin, yalan söylemesin, gıybet etmeyeceksin. Ne bu, ne nedir bu? Bu bizim hayatımıza hiç uymuyor. Evvettin, yahut değiştir onu ya. Ya bu başka bir Kur'an getir dedi de peygamberimize, bu ayet ha. Ya da bunu değiştir bu Kur'an ya. Bu olmaz böyle, biz buna hayatımız uymuyor mu? Bu hayatımıza uymuyor. Şimdi peygamberimize Allah cevap veriyor. Kul de ya Muhammed. Ma yekunu li en übeddilehu min tilgâi nefsi. Bu Kur'an'ı ben kendi nefsim gereği değiştirme imkanım yoktur. Böyle bir selahiyetim yoktur. İn ettebi'u illa ma yuha iley. Ancak ben bana vahyolunana uyarım. Ben ondan başkasına uyamam. Allah bana ne vahyettiyse ben ona uyacağım. Ben onu değiştiremem. Ben onu size uyduramam, hayatınıza uyduramam. İnni ahafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. Aman. Peygamberimiz bak ne diyor Allah-u Teala. De onlara. İnni ahafu korkarım. İn asaytu rabbi. Rabbime asi olmaktan dolayı korkarım. Ben öyle Kur'an-ı Kerim'e aykırı fetva vermeye kalkarsam ben Rabbime asi olurum. Ben bundan korkarım. Azabe yevmin azim. O büyük azabın, o büyük günün azabından korkarım ben de onlara Rabbime ben asi olursam. Yani dine, Kur'an'a ters fetva vermek Allah'a isyandır. Duysun bunu hocalar. Aha! Ben söylemiyorum. Kusura bakmayın bugün biraz sesim yüksek çıktı. Ya bu ayetler insanı hoplatıyor kardeşim. Yani ben taş yürekli değilim ha. Biraz da bizde de duygu var da. Şimdi ayet kaldı gene yarıya. Ya mübarek. Bir ayet yaptı. 1,5 ayet. Şimdi bu ayetin bir daha bir çağırdığı ayet var. Bakara suresinde oraya gitmemiz lazım. Oraya gidemeyiz şimdi. Burada kaldık. Ne anlattık bugün? Özet olarak söyleyelim. Bugün Allah-u Teala takva sahiplerine verdiği cennetin nelere sahip olduğunu anlattı. Kafirlere de azap cehennemi vereceğini söyledi. Ardından ehli kitabın Kur'an-ı Kerim'i duydukları zaman, dinledikleri zaman sevindiklerini, bir kısmının ise onu Kur'an-ı Kerim bir kısmını inkar ettiğini söyledi. Ve Peygamberimiz Allah-u Teala dinin 4 temel esasını söyledi. Yalnız bana kulluk edeceksin, bana şirk koşmayacaksın, bana davet edeceksin ve bana yöneleceksin dedi. Ardından Kur'an-ı Kerim'i açıklayıcı hikmetlerle dolu bir kitap olarak indirdiğini, Arapça indirdiğini ve onların hevasına tabi olursan sana efendim dostluğumu, yardımımı keserim dediği ayet-i kerime geldi. Bunu açıkladık ama öteki ayet-i kerimelere gittik. O İsra suresindeki ayet, o 3 tane ayettir peş peşe onlar. O muhteşem, muhteşem. Bunlar din adamlarının beynine kazınmalı. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim şimdi...